भैया सिपाही की जिंदगी का क्या भरोसा, आज की रात इकट्ठे गुजारेंगे। सिपाहियों को वो थीम सॉन्ग याद नहीं, आज गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, कौन जाने कल कोई साथी छूट जाए। आज गालो मुस्कुरा लो आज गालो मुस्कुरा लो आज गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो। गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए। जीवन की डोर बड़ी कमजोर यारो, जीवन की डोर बड़ी कमजोर, किसको खबर है कहाँ टूट जाए। गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो। हसीनों के खाए ना जिसने सीने पे गोली, वो खाएगा कैसे खाएगा कैसे। जुल्फों के साए में जो ना जिया हो, तोपों के साए में गाएगा कैसे गाएगा कैसे। जिंदगी का कोई हम सफल तो बना लो। गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो। नफरत भरे इस जहां में, मोहब्बत का कोई चलन छोड़ जाओ, चलन छोड़ जाओ। यादों में कोई बहाए दो आंसू, किसी दिल में ऐसी लगन छोड़ जाओ, लगन छोड़ जाओ। वफा आजमा लो, गालो गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो। क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर यारो, जीवन की डोर बड़े कमजोर, किसको खबर है कहाँ टूट जाए। गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो।